Karibu katika sehemu ya 17 na ya mwisho wa riwaya hii ya kusisimua inayoitwa Ninge. Ni riwaya iliyoandikwa na mtunzi wa hadithi hapa nchini Tanzania, Bwana George Ayan Mosenya. Unayeweza kumpata kupitia simu namba zifuatazo: 0655 72 73 25. Msimuliaji katika riwaya hii ni mimi Hilali Alexander Ruhundwa. Unaweza kunipata kupitia simu namba zifuatazo: 0713 33 83 55. Sehemu ya 16 iliishia ambapo tulimuona Kesa kiwa na Tuse wakiwa wamepokelewa kishujaa katika ofisi za mkuu wa polisi Kinondoni. Mara Kesi akamwona baba yake mzazi akiletwa eneo lile akiwa amefungwa pingu. Je, kitu gani kiliendelea? Sasa tuwemo katika sehemu hii ya 17 ambayo ndiyo mwisho wa riwaya hii. Dogo, vipi, mbona unamtazama sana huyu jamaa? Mama Lao alihoji. Nikajaribu kuzungumza lakini sauti haikutoka vizuri. Nikajikohoza na kisha nikawaeleza kuwa yule mtu anafanana kabisa na baba yangu mzazi, ambaye sijawahi kumuona tena tangu litokee lile tukio la mama yangu kuuawa. Niliposema ile kauli, yule mtu wa nne ambaye nilikuwa nimemgundua kuwa ni askari tayari alishituka. Sikujua ni kitu gani kilichokuwa kimemshitua. Na katika kusema kwangu vile, yule mwanaume akanyanyua uso wake na kunitazama vyema zaidi usoni. Kesi, ni wewe mtoto wangu? Alizungumza huku sauti ikishindwa kutoka vyema. Afande alipiga simu akazungumza kidogo. Kuna mtu alikuwa anamuita. Punde aliyeitwa akafika, wakanichukua mimi na baba na kwenda faragha. Wadogo, una uhakika huyu ni baba yako? Ndiyo, kwa asilimia zote kabisa, nilijibu bila kutetereka. Afande akashusha pumzi na kisha akaelezea kuwa baba yangu alijipeleka kituoni tangu aliposikia kuwa ninatafutwa na polisi kwa kosa la kumuua mama yangu. Aliwaeleza polisi kuwa mimi sihusiki hata kidogo, ni yeye ndiye aliyemuua mama yangu. Polisi hawakumuamini hata kidogo, na walipompa taarifa mkuu wa polisi wilayani hapo, akatoa amri kuwa mtu huyo apelekwe katika ofisi yake, kwa sababu asingeweza kuhukumiwa kisa tu amejitaja kuwa yeye ni muuaji. Polisi alivyomaliza kuzungumza, baba alinitazama kisha akalazimisha tabasamu. Kesi, nilimuua mke wangu. Ilibidi tu nifanye vile mwanangu. Mama yako hakuwa kiumbe wa kawaida hata kidogo. Alinifanyia mengi mabaya mwanangu. Alikutenda wewe pia sana. Alikuhangaisha ukiwa mdogo hadi unavyokuwa. Kisa tu yeye hakuwa na uwezo wa kuzaa. Kesi, nimekutana nawe leo kwa mipango ya Mungu. Nimekutana nawe ili ujue kuwa yule hakuwa mama yako bali mke wangu mimi. Na uliona alichokuwa akinifanyia. Sio kwamba sikuwa na uwezo wa kumwadhibu, lakini tangu nikiwa mdogo sikufundishwa kupiga mwanamke. Ndiyo maana uliona mama yako alinipiga na kujiona kuwa yeye ni mbabe sana. Hayo yote nikayafumbia macho mwanangu. Mama yako akaona hiyo haitoshi, akadai kuwa mimi ndiyo mwenye matatizo ya kuzaa, hivyo akaanza vitisho kama vile utani. Akasema atatafuta mwanaume mwingine. Nikadhani anafanya utani na hawezi kufanya kitu kama kile. Baadaye akaanza kuninyima unyumba ama ananipa siku anayotaka yeye. Na nikaanza kusikia tetesi mtaani kuwa mama yule anajihusisha kimapenzi na vijana kadha wa kadha. Nilijisikia aibu sana, hivyo nikaendelea kumtetea mama yako. Samahani kwa kuendelea kumuita mama yako, naomba uchukulie hivyo hivyo. Nilipokuwa namuuliza ananijia juu na kuendelea kujiona yeye ni mbabe, akanitukana matusi mazito, na siku hii akapitiliza na kunitukania mama yangu. Kesi mwanangu, niliumia sana nikaamua kulala, maana ningeendelea kuzozana na mama yako, nadhani ni siku hiyo ndiyo ningempiga hadi nimuue. Siku iliyofuata nikamwomba ushauri rafiki yangu. Alichoniambia ni kwamba niende kutazama afya yangu, kisha nikiwa salama nimpe talaka yule mwanamke na kisha kuendelea na maisha yangu. Ni siku hiyo nilipogundua kuwa mama yako licha ya kunidhalilisha na kunitukana hadi kumtukana mama yangu, bado alikuwa amefanikiwa kuniambukiza gonjwa hatari la ukimwi. Kufikia dakika hiyo mimi nilikuwa wakufa tu. Nikashindwa kuiongoza akili yangu. Nikaona kuwa siku sahihi ilikuwa hiyo. Lakini niamini mwanangu, sikupanga kuua. Nilizungumza na mama yako, lakini yale majibu yake na kunionyesha waziwazi kuwa na wanaume wengine, nikaona isiwe tabu. Nikamtandika makofi na hatimaye kikatokea hicho ulichokiona. Acha nikafie jela mwanangu. Hata bila jela bado mimi ni wakufa tu. Nakupenda sana Kesi mwanangu. Naamini sasa upo huru, hawatakusumbua tena. Rudi kijijini mwanangu, kautangaze ukimwi. Kawaambie wanakijiji kuwa upo na unaua. Baba alimaliza kuzungumza, akanisogelea na kunibusu katika paji langu la uso. Baba yangu alikuwa anatia huruma sana. Si mimi tu, hata wale maskari walikuwa wamesononeka. Sasa niliweza kumtazama vyema usoni. Ngozi yake ilikuwa imechujuka sana na macho yake yalikuwa yamebonyea kwenda ndani. Mnahitajika kwa mkuu. Sauti ya askari mwingine ilituita na hapo tukasimama kumfuata. Tulifika na kuzungumza kwa dakika kadhaa na mkuu yule. Akatusifu na kutupatia zawadi nono. Baba yangu akabaki na pingu zake, akarejeshwa katika karandinga, akanipungia mkono. Nilijikuta natokwa na machozi, kwa sababu nilijua kuwa huo ni mwisho wa kumuona baba yangu akiwa hai. Nilitambua kuwa atakufa na alikuwa tayari kufa. Naam, baada ya kutoka pale nilimtazama tena Tuse. Nilipomtazama nikaikumbuka ile kauli ya baba yangu kuwa ukimwi upo na unaua. Ule urembo wa Tuse ukapukutika, nikamuona kama binti wa kawaida kabisa. Matamanio niliyokuwa nayo yakayeyuka kabisa. Tuliondoka tukapata muda wa kuketi na kufahamiana wote waine kwa pamoja, yani afande wa Nchera, mama lao Tuse na mimi. Siku iliyofuata mama lao na Tuse wakapanda gari kurejea Mbeya, na afande wa Nchera akanisindikiza kijijini kwetu ili tu nikakitangazie kijiji yale aliyoniagiza baba yangu. Ile siku nilifika, nilikuta kwa mjumbe palikuwa na sherehe. Ilikuwa ni sherehe ya kumuaga Rahima aliyekuwa naenda katika kituo cha kazi alichokuwa amepangiwa. Watu walishangaa sana kuniona tena pale kijijini, na ule ukawa wakati muafaka wa kuwasimulia kila kilichotokea. Kwa kutumia kipaza sauti nilienda na kusimulia kila hatua niliyopitia. Nikaelezea jinsi Rahma alivyonisaliti, lakini sikumlaumu kwa sababu alifanya nafsi yake ilivyomtuma. Nikaelezea juu ya ugonjwa hatari la ukimwi na jinsi ambavyo marehemu mama yangu alimwambukiza baba yangu. Nikakisihi kijiji kijitahidi kujua afya zao kabla ya kuendelea na harakati zozote zile. Maneno yangu yalikuwa kama msumari wa moto, yaliwachoma, lakini wakabaki tuli kunisikiliza. Nilipomaliza hapo nikaisikia nafsi yangu ikiwa katika utulivu kabisa. Aliloniagiza baba yangu nilikuwa nimelitimiza. Wakati wanakijiji wakinipigia makofi kwa nguvu sana, nilifumba macho yangu na kujisemea, ningepata wapi nafasi ya kuwa mwalimu kama sio mitihani hii? Jifunze, ndoa zinatawaliwa na siri ambazo wanazijua wanandoa wenyewe. Naam, ni vyema kutunza siri za ndoa. Lakini kuna baadhi ya wanandoa wanatunza siri ambazo zinawatafuna wao wenyewe. Mtazame baba Kesi, ametunza siri kwa sababu ya kulinda tu ndoa yake na heshima ya mkewe. Lakini kumbe anazalisha mengine makubwa. Baba Kesi amechukua sura mbili akiwa mfano wa kuigwa kwa wanandoa kwa jinsi alivyotunza siri. Lakini si mfano wa kuigwa kwa wale wanaohisi kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi basi ndio mwisho wa maisha. Amini kuwa ikiwa umepata maambukizi, huo sio mwisho wa maisha. Yapo maisha baada ya maambukizi, na ni maisha ya furaha tu, hasa hasa ukiwa umefuata ushauri na saha. Napenda kusema neno moja tu kwako msikilizaji. Jifunze kupokea furaha sawa na huzuni. Taabu na raha ziliumbwa kwa ajili yetu wanadamu. Naam. Ni sehemu 17 ambazo zimekamilisha riwaya hii iitwayo Ninge. Ninge huja baadaye. George Ayani Mosenya nami Hilali Alexander Rugundwa, tunaamini kuwa kupitia riwaya hii ya Ninge umeweza kujifunza mambo mengi ambayo yatakusaidia katika maisha yako. Lengo letu ni kuzidi kutoa elimu na burudani kwa yeyote yule anayeelewa Kiswahili. tumejivika ujasiri na kujitolea kwa nguvu zetu zote kuibadilisha fasihi andishi kuwa fasihi simulizi. Hii yote ni kuhakikisha kuwa fasihi inakuwa hapa nchini Tanzania na nje ya Tanzania, sanjari na kukuza lugha yetu ya Kiswahili. Ruhundwa na Mosenya tunasema kwa pamoja, asante kwa kuendelea kuikubali kazi yetu. Naam, huo ndio mwisho wa riwaya hii ya kusisimua inayoitwa Ninge. Kwa maoni au ushauri wowote, unaweza kuwasiliana nasi kupitia simu namba zifuatazo. Mtunzi Bwana Mosenya anapatikana kupitia 0655 72 73 25, na msimuliaji Ruhundwa ninapatikana kupitia 0713 33 83 55. Asante.